hill that there's that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your 9 to 5 and just sail on. That's what you do, just sail on. Now the dude's so fucking, hey, what do you think? What is it called? It's called a lakeside stank. Dwie minuty po godzinie piątej. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. No to ja się jeszcze raz przedstawię. Nazywam się Justyna Grabasz i potowarzyszę Państwu jeszcze do godziny szóstej. Trójka budzi. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in The Valley of the Pagans, Gorillaz i Beck na rozpoczęcie drugiej godziny audycji Trójka Budzi. Tak się zastanawiałam poważnie, co dziś Państwu zaproponować w samplowej, cotygodniowej zagadce Kto to słyszał. Ostatnie tygodnie to były rzeczy, wydaje mi się, że łatwe, więc dziś będzie nieco trudniej, a tym z Państwa, którzy może nie wiedzą, w czym rzecz, to ja przypominam i informuję. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo piszą, skąd pochodzą samplowane w tej piosence fragmenty. I od razu podpowiadająco informuję, że ci, których usłyszą Państwo za chwilę, są w czołówce mistrzów samplingu. Have a good time now. Welcome to paradise.

Alexander Bell i jego teść zdecydowali się założyć przedsiębiorstwo Bell Telephone Company, aby rozpowszechnić telefon. Wynalazek ten zrobił furorę na pokazie w Filadelfii, a Bell dostał astronomiczną na owe czasy nagrodę $50,000 od Filadelfijskiego Towarzystwa Naukowego i rozpoczął z teściem produkcję aparatów. Idziemy dalej do roku, do kilku wydarzeń z historii sportu. 1896 rok, wtedy Grek Hariatos Vassiliakos, mam nadzieję, że dobrze to mówię, wygrał pierwszy bieg maratoński, uzyskując czas 3 godzin 18 minut. W wyścigu startowali młodzi rekruci z armii, którzy zostali wytypowani przez swoich przełożonych, a zawody miały na celu wyłonienie grupy, która miała startować w pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich. A skoro o sporcie mowa, to mam dla Państwa jeszcze jedno takie wydarzenie, choć tym razem związane z piłką nożną. W 1905 roku założono londyński klub piłkarski Chelsea Football Club. Klub jest sześciokrotnym mistrzem Anglii, 8 razy zdobył Puchar Anglii, 2 razy zwyciężył w rozgrywkach Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Europy UEFA oraz Pucharu Zdobywców Pucharów. Chelsea jest również triumfatorem Ligi Mistrzów z sezonu 2011-2012. A wśród gwiazd Chelsea byli m.in. John Terry czy Frank Lampard. I na koniec dzisiejszego kalendarium, rok 1940, wtedy zmarł Michał Bułhakow, rosyjski dramatopisarz i prozaik, autor opowiadań Zapiski na mankietach czy Psie serce, powieści Biała Gwardia, dramatów takich jak Ucieczka, Zmowa świętoszków czy Dni turbinów. Międzynarodową sławę przyniosła mu powieść satyryczno-filozoficzna Mistrz i Małgorzata. Urodził się 15 maja 1891 roku. big old town. Ain't No Love in the Heart of the City i Bobby Blue Bland. Ostatnio miałam przyjemność obejrzeć serial Be Foreigners, który jest czymś z pogranicza kryminału, komedii i science fiction. No i miło mnie zaskoczyła obecność tego właśnie utworu w serialowej czołówce. A produkcję swoją drogą serdecznie mogę Państwu polecić. No to czas, proszę Państwa, na tego, który jest zawsze, a którego dzisiaj jeszcze nie było, czyli Stevie Wonder. Ostatnio dość często sięgałam po album Hotter Than July. No to dziś dla odmiany Songs in the Key of Life i utwór, myślę, że dobrze Państwu znany, Sir Duke. Feeling Stevie Wonder w wydaniu porankowo-tanecznym. Godzina 5:26. No to raz jeszcze zerkniemy, jaka dziś pogoda. Już miała być wiosna, tu niestety nadal aura zimowa. Aktualnie praktycznie w całej Polsce kilkustopniowy mróz, choć w ciągu dnia trochę się ociepli. Na termometrach zobaczymy od zera na Suwalszczyźnie, 2 stopnie na Podkarpaciu, 3 na Mazowszu, 4 na Wybrzeżu, do 7 na Dolnym Śląsku. Na południowym wschodzie oraz Pomorzu Gdańskim miejscami przelotne opady śniegu. Choć z wiadomości pozytywnych zdradzę Państwu, że dominować będzie dzisiaj pogodna aura i w całej Polsce można spodziewać się dużej ilości słońca. A od czwartku kolejna zmiana pogody, ocieplenie, ale też deszcz i chmury. A od piątku, no to chodzą pogłoski, że nawet pierwsze wiosenne burze. Tilt. Jest tylko to. To za nami. 29 minut zostało do godziny 6. Czas na rozwiązanie zagadki, kto to słyszał. Mniej więcej pół godziny temu prezentowałam na antenie utwór Since I Left You grupy The Avalanches z pytaniem, jakie sample pojawiają się w tej piosence. No i odpowiedzi, jak już mówiłam, jest, proszę Państwa, kilka. Trzy utwory wymienił stały słuchacz Nikifor, oczywiście poprawnie. Tony Motola, Anema Accor, The Duprees, The Sky's the Limit, poza tym Let's Do the Latin Hustle, a pan Michał z Warszawy zauważył natomiast, że na początku pojawia się utwór Take Off Your Makeup z repertuaru La Monta Dozier'a. No i ja właśnie ten utwór dziś wybrałam dla Państwa. Take off your makeup and let your hair down. Zmyj makijaż, rozpuść włosy. Czyli mimo wszystko mało porankowe wezwanie, ale może właśnie pomysł na lepszy dzień. A propos pomysłów na dobry dzień, pani Weronika pisze, że wsiadła właśnie na rower i mknie do pracy 8 kilometrów z trójką na uszach. No i ja myślę, że po takiej rozgrzewce energii zdecydowanie wystarczy na cały dzień. Pan Krzysztof natomiast pisze, że u niego kawa zaczyna krążyć, zaczyna wracać z krainy Morfeusza do Realu. No to ja spróbuję jeszcze poumilać panu ten poranek i poumilać ten poranek państwu kolejnym, myślę, że energicznym utworem Parcels i Tied Up Right Now. 19 minut zostało do godziny 6. Mieliśmy kalendarium filmowe, historyczne, no to jeszcze czas na kalendarium muzyczne. I zaczynamy od roku 1951 i urodzin Brada Fidela, amerykańskiego kompozytora filmowego. Popularność zdobył w latach 80., pisząc muzykę do wielu znanych produkcji, głównie z gatunku filmów akcji oraz thrillerów, między innymi do Terminatora, Po strachu nocy oraz opowieści Skrypty. Inspiracją dla jego twórczości była intensywnie rozwijająca się w drugiej połowie XX wieku muzyka elektroniczna. 10 marca to także urodziny Jeffa Amenta, basisty i autora tekstów zespołu Pearl Jam. Urodził się w 1963 roku. A tego samego dnia, chociaż już w Polsce, dokładniej w Gdańsku, urodził się Olaf Deriglasow, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, aranżer i producent muzyczny. Współpracował z zespołami Apteka, Dzieci Kapitana Klosa, Homo Twist, Pudelsi, Kury, Kazik na żywo i Jugoton. W roku 71 urodził się natomiast Timbaland, jeden z najbardziej znanych amerykańskich producentów hip-hopowych i R&B. Przyczynił się między innymi do sukcesów Kelly's, Justina Timberlake'a i Missy Elliott. Dalej przechodzimy do roku 1988. Wtedy zmarł Andy Gibb, amerykański piosenkarz, najmłodszy z braci Gibb, tworzących softrockowy zespół Bee Gees. Pod koniec lat 70. występował z takimi wykonawcami jak Rod Stewart, ABBA i Olivia Newton-John. Urodził się 5 marca 1958 roku. I jeszcze jedna data. 10 marca 2017 roku w wieku 60 lat zmarła Joni Sledge, soulowa wokalistka znana oczywiście z grupy Sister Sledge, którą tworzyła wraz z trzema siostrami. No i pewnie się Państwo domyślają, że bez muzycznego uzupełnienia to kalendarium nie do końca miałoby sens, więc uzupełniam całość piosenką Sister Sledge i He's the Greatest Dancer. Greatest dancer of the world that I've ever seen. Dyskotekowy klimat o poranku. He's the greatest dancer i Sister Sledge. A ja mam jeszcze małe uzupełnienie muzycznego kalendarium, które również chciałam połączyć z piosenką. 10 marca urodziła się Edie Brickell, amerykańska piosenkarka, która w późnych latach 80. współtworzyła folk-rockowy zespół Edie Brickell and New Bohemians. No to gramy. Urodzinowo, oczywiście z najlepszymi życzeniami. What I am. Thank you. What I Am, Eddie Brickell and New Bohemians. Swoją drogą kiedyś Krzysztof Zalewski, wtedy jeszcze jako Zalew, nagrał całkiem fajną wersję tego utworu, więc jeśli jeszcze Państwo nie słyszeli, to ja zachęcam do tego, żeby w wolnej chwili posłuchać. 5 minut zostało nam do godziny 6, a to jest niestety sygnał, że trzeba się zbierać i zrobić miejsce dla audycji Pora na Trójkę. Dziękuję Państwu za obecność. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No i tydzień temu środową audycję kończyliśmy utworem Colors grupy Black Pumas. No to dziś również Black Pumas na koniec, ale tym razem z coverem utworu Sugar Man. Życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these things. For a blue coin, autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem,